Un veac de singurătate, pista 17. Uluiți de atâtea invenții nemaipomenite, oamenii din Macondo nu știau de ce să se minuneze mai întâi. Petreceau nopți albe privind becurile palide alimentate de un grup electrogen pe care le adusese Aureliano cel trist din a doua sa călătorie făcută cu trenul, cu al cărui obsedant pufăit nu se obișnuiseră decât cu greu, după multă vreme. S-o indignat la vederea imaginilor vii pe care Don Bruno Crespi, care devenise un comerciant bogat, le proiecta în teatrul cu ghișee în formă de cap de leu, imagini în care apărea un personaj mort și îngropat într-un film, la nefericirea căruia au vărsat lacrimi amarnice și care a reapărut iarăși viu și preschimbat în arab în filmul următor. Publicul, care plătea 2 bănuți pentru a lua parte la nefericirile personajelor, nu putu suporta acea batjocură incalificabilă și zdrobi toate scaunele. Primarul, cedând reclamațiilor lui Don Bruno Crespi, a trebuit să explice printr-un anunț că cinematograful nu este decât o mașină de iluzii care nu merita aceste descărcări pătimași ale publicului. În urma explicației dezamăgitoare, mulți socotiră că au fost victimele unei noi și spectaculare năzdrăvănii a țiganilor, încât se hotărâ să nu mai pune piciorul în cinematograf, considerând că au destule necazuri ca să mai meargă să deplângă și nenorocirile prefăcute ale unor ființe imaginare. S-a produs un lucru analog cu fonografele cu cilindru aduse de veselele matroane din Franța, care înlocuiseră vechile flașnete și care un oarecare timp prejudiciaseră atât de grav taraful muzicanților. La început, curiozitatea înmulți clientela din cartierul prohibit și se află chiar că doamne foarte respectabile se deghizaseră în femei din popor pentru a merge să vadă mai de aproape această noutate a gramofonului. Însă oamenii îl examinară atât de mult și atât de aproape, cât ajunseră foarte repede la concluzia că nu era vorba de moriști fermecate, așa cum credea toată lumea și cum susțineau matroanele, ci de un mecanism vulgar care nu se putea compara cu ceva atât de mișcător, atât de omenesc, atât de plin de adevăr cotidian, ca o adevărată orchestră de muzicanți. Deziluzia a fost atât de profundă, încât nici în epoca în care folosirea gramofoanelor se răspândise atât de mult că le întâlnea în toate casele, nu se putură decide să le considere niște obiecte slujind la distracția adulților, ci numai bune pentru a fi desmembrate de copii. În schimb, în ziua în care cineva din sat a avut ocazia de a verifica realitatea palpabilă a telefonului instalat în gară, care era considerat din pricina manivelei drept o versiune rudimentară a gramofonului, chiar și cei mai neîncrezători rămaseră descumpăniți. Era de parcă Dumnezeu s-ar fi hotărât să pună la încercare facultatea lor de mirare și să-i mențină pe locuitorii din Macondo, în acest veșnic dute vino, între plăceri și dezamăgiri, între îndoială și revelație, în așa fel încât până la urmă nimeni nu mai știa cu deplină certitudine unde începea și unde înceta realitatea. Acest încălcit talmeș-balmeș de adevăruri și iluzii provoca atâta harababură încât spectrul lui José Arcadio Buendía, de sub castan, fu cuprins de convulsiuni de nerăbdare și se văzu silit să cutreiere casa în plină zi. De când se inaugurase oficial calea ferată, de când trenul început să sosească regulat în toate zilele de miercuri la orele 11 și de când se construise o baracă de scânduri servind de gară cu birou, telefon și ghișeu pentru vânzarea biletelor, se vedeau străzile din Macondo, bătătorite de bărbați și de femei, care se străduiau să arboreze atitudini normale și curente, dar care, în realitate, aveau aerul unor oameni de la circ. Echilibriștii micului comerț ambulant, care cu aceeași volubilitate îmbiau fie la o marmită șuierătoare, fie la un regim de viață pentru mântuirea sufletului, în ziua a 7-a, nu aveau ce aștepta din partea unui sat deja pățit în experiențele cu țiganii, însă printre acei care se lăsau convinși din plictiseală și eternii naivi, își asigurau câștiguri considerabile. Într-o zi de miercuri ca oricare alta, printre toate aceste personaje de bâlci, îmbrăcat în pantalon de călăreț și jambiere, cu pălăria lui de plută, cu ochelarii lui în rame de oțel, cu ochii lui de topaz și cu pielea lui de cocoș de rasă, debarcă la Macondo și veni să dejuneze în casă surzătorul și durduliul, Mr. Herbert. La masă nu-l remarcă nimeni până ce nu se începu primul ciorchine de banane. Aureliano Segundo dăduse peste el din întâmplare. Omul protesta într-o spaniolă greoaie că nu mai rămăsese nicio cameră liberă în hotelul lui Jacob și, așa cum făcea adesea cu mulți străini, îl adusese acasă. Avea o mică întreprindere de baloane captive pe care le purtase printr-o mulțime de țări cu câștiguri foarte substanțiale, însă la Macondo nu convinsese pe nimeni să se ridice în văzduh, deoarece această invenție era considerată ca un regres față de covoarele zburătoare ale țiganilor pe care avuseseră deja ocazia să le vadă și să le încerce. Pleca deci cu trenul următor. Când se ivi la masă ciorchinele de banane vărgate, pe care obișnuiau să le atârne în sufragerie la ora prânzului, el desprinse primul fruct fără entuziasm prea mare. Însă vorbind mereu, continuă să mănânce, savurând, mestecând, mai degrabă cu o distracție de intelectual decât cu rafinament de fin mâncător. Apoi, terminând primul ciorchine, se rugă să-i se mai aducă unul. Scoase atunci din cutia cu unelte, care nu-l părăsea niciodată, un săculeț care conținea instrumente optice. Cu atenția perplexă a unui cumpărător de diamante, examină cu grijă o banană, tăind-o cu un bisturiu special, cântărind fiecare bucată pe un cântar de farmacie și calculându-le diametrul cu un calibrar de armurier. Apoi scoase din cutie o serie de instrumente cu care măsură temperatura, gradul higrometric al atmosferii și intensitatea luminii. Toată lumea era atât de intrigată de această ceremonie, încât nimeni nu putu mânca în liniște, așteptând ca Mr. Herbert să termine făcând o apreciere revelatoare, însă acesta nu spuse nimic care să permită să-ți faci nici cea mai mică idee despre intențiile sale. În zilele care urmare, fu văzut înarmat cu o plasă și cu un coșuleț vânând fluturi prin împrejurimile satului. Miercuri debarcă un grup de ingineri agronomi, hidrologi, topografi și arpentori, care își petrecură câteva săptămâni ca să exploreze aceleași locuri pe care le cutreierase Mr. Herbert, vânând fluturi. Mai târziu sosie Mr. Jack Brown, într-un vagon suplimentar atașat la coada trenului galben și căptușit tot cu argint, cu fotolii acoperite cu catifea cardinal și cu sticla albastră în loc de acoperiș. În acest vagon special sosiră de asemenea, roind în jurul lui Mr. Brown, acei avocați plini de enfază, îmbrăcați în întregime negru, care îl urmaseră altă dată pretutindeni pe colonelul Aureliano Buendia, ceea ce le dădu de gândit oamenilor că acești agronomi, hidrologi, topografi și arpentori, ca și Mr. Herbert cu baloanele sale captive și cu fluturii multicolori, și Mr. Brown cu mauzoleul său pe roți și cu ferocii săi buldogi, aveau anume legătură cu războiul. Cu toate acestea, nu avură timp să zăbovească prea mult asupra acestui gând, deoarece abia începuseră locuitorii din Macondo să se întrebe neîncrezător ce dracu aveau să se întâmple, că satul se și transformase într-o tabără de barăci din lemn, acoperite cu zinc, populate de străini care veneau de la capătul lumii cu trenul, nu numai pe bănci și pe platforme, ci chiar și pe acoperișul vagoanelor. Acei gringos, care și aduseră apoi și pe soțiile lor languroase, îmbrăcate în toaletă din muslină și cu pălării mari de voal, alcătuiră un sat separat de cealaltă parte a căii ferate, cu străji străjuite de palmieri, case cu ferestre zăbrelite, cu măsuțe albe pe terase, cu ventilatoare în formă de elice atârnate de tavan și cu largi pajiști albastre pline cu prepelițe și cu păun. Întreg sectorul, asemenea unui coteț gigantic, era împrejmuit de un grilaj electrificat care, în timpul lunilor celor mai răcoroase ale verii, era negru complet din pricina rândunicilor arse de vii. Nimeni nu se dumirise încă ce căutau acești oameni sau dacă într-adevăr nu erau altceva decât niște filantropi. Când ei și isprăviseră de provocat o răsturnare enormă, mult mai tulburătoare ca aceea pe care o creaseră odinioară țiganii și totodată mai puțin trecătoare și mai puțin de înțeles. Înzestrați cu mijloace care altădată erau rezervate providenței divine, modificară regimul ploilor, precipitară ciclul recoltelor, scoaseră râul din Albia pe care curgea dintotdeauna și îl strămutară împreună cu pietrele sale albe și cu curenții săi reci până la capătul celălalt al satului în spatele cimitirului. Cu această ocazie, au construit o fortăreață de beton deasupra mormântului decolorat al lui José Arcadio, pentru ca mirosul de praf de pușcă al cadavrului să nu contamineze apele. Pentru străinii care soseau fără iubite, ei au transformat strada matroanelor mângâietoare din Franța într-un sat și mai întins decât celălalt și, într-o miercuri glorioasă, aduseră un convoi de târfe nemai întâlnite, femele babiloniene versate în procedee imemorabile și prevăzute cu tot felul de unsori și accesorii, pentru a-i stimula pe cei dezarmați, pentru a-i dezmorți pe cei timizi, pentru a-i îndestula pe cei lacomi, pentru a exalta pe cei modești, pentru a îndrepta pe amatorii părților dosnice, precum și pe solitari. Strada turcilor, îmbogățită prin magazinele luminoase cu mirodenii, care luaseră locul vechilor bazaruri în culori țipătoare, se umplea în cursul nopții de sâmbătă de freamătul mulțimii de aventurieri, care se îmbulzau la mesele cu jocuri de noroc, standurile de tras la țintă, stradela unde se ghicea viitorul și se tălmăceau visele și mesele pline cu fripturi și cu băuturi pe care le regăseai duminică dimineața răsturnate claie peste grămadă printre trupurile întinse care uneori erau ale celor beți morți și aproape totdeauna ale curioșilor culcați de loviturile de armă, de loviturile de pumni, de cuțit și de sticle în urma vreunei încăierări. Era o invazie atât de tumultoasă și de intempestivă încât la început era imposibil să scoți nasul afară din casă din pricina mobilelor și a cuferelor care blocau strada, a neîncetatului dute vino al pieselor de tâmplărie cărate de acei care se pregăteau, fără să ceară autorizația cuiva, să-și planteze baraca pe oricare teren gol, și a spectacolului scandalos al perechilor care își atârnau hamacurile între migdali și făceau dragoste sub umbrare din foi de cord, în plină zi și în văzul tuturor. singurul liman liniștit era acela pe care și-l amenajaseră negrii pașnici din Antile, croindu-și o stradă retrasă cu casele lor de lemn pe stâlpi, în fața cărora se așezau seara, pentru a cânta imnuri melancolice în graiul lor confuz și ciripitor. Se făcură atâtea schimbări într-un timp atât de scurt, încât la 8 luni după vizita lui Mr. Herbert, vechii locuitori din Macondo trebuiau să se scoale foarte devreme pentru a-și recunoaște propriul sat. Iată-ne cazurile pe care ni le-am atras numai pentru că am invitat un gringo să mănânce banane, obișnuia pe atunci să spună colonelul Aureliano Buendia. Aureliano Segundo, din potrivă, nu mai putea de bucurie în fața unei astfel de avalanșe de străini. Casa se umplu în curând de oaspeți necunoscuți, de chefline întrecuți de clasă mondială și au trebuit să adauge camere în curte, să mărească sufrageria, să înlocuiască vechea masă cu alta la care să încapă 16 persoane, să împrospăteze vesela și tacâmurile și, chiar așa, musafirii la dejun trebuiră repartizați pe serii. Fernanda fusilită să-și înăbușe scrupulele și să-i primească ca pe niște regi pe invitații care reprezentau culmea depravării, care aduceau noroi pretutindeni prin verandă cu cizmele lor, se urinau pe grădină, își întindeau peste tot rogojinile lor pentru a-și face siesta și vorbeau fără perdea față de susceptibilitățile doamnelor și fără fasoanele domniilor bine crescuți. Amaranta era atât de scandalizată de această invazie a plebei, încât se duse iar să mănânce la bucătărie ca în bunele vremuri vechi. Colonelul Aureliano Buendia, convins că majoritatea acelora care veneau să-l salute în atelierul său nu o făceau nici de cum din simpatie sau din stimă, ci împinși de curiozitatea de a vedea o relicvă a istoriei, o fosilă de muzeu, preferă să se închidă și să blocheze ușa cu drugul și nu mai fu văzut decât extrem de rar, când mai mergea să se așeze la poarta dinspre stradă. Ursula, în schimb, chiar și în epoca în care nu mai umbla decât târându-și picioarele și pipăind pereții, încerca o bucurie copilărească atunci când se apropia ora sosirii trenului. Trebuie să punem la fript carne și pește, le poruncea ea celor 4 bucătărese care se aferau pentru a fi gata la timp, sub conducerea imperturbabile a Santei Sofia de la Piedad. Trebuie să facem de toate, stărui ea, căci nu se știe niciodată ce doresc străinii să mănânce. Trenul sosea la ora cea mai fierbinte din zi. La vremea dejunului, un tumult de bâlci făcea să se cutremure toată casa, iar comesinii asudați, care nici măcar nu știau cine le sunt anfitrionii, nevăleau grămadă pentru a ocupa locurile cele mai bune la masă, în timp ce bucătăresele se ciocneau între ele cu enormele lor marmite cu supă, cu cratițe uriașe pline cu carne, cu tigvele pline cu legume și cu platourile cu orez și împărțeau cu căni inepuizabile limonada din butoaie. Era atâta dezordine încât Fernanda era exasperată la gândul că mulți mâncau de 2 ori și se întâmpla adesea să-și descarce fiera, proferând insulte de zarzavagioaică la adresa comesianului încurcat, care îi cerea să vină la plată. Trecuse peste un an de la vizita lui Mr. Herbert și singurul lucru care se știa era că străinii aveau intenția să planteze bananieri în regiunea vrăjită pe care o traversaseră José Arcadio Buendia și oamenii lui în epoca în care căutau calea spre marile descoperiri. Alți 2 fii ai colonelului Aureliano Buendia, cu crucea lor de cenușă pe frunte, debarcară și ei târâți de acea erupție vulcanică și justificară hotărârea printr-o frază care poate că explica într-un fel motivele tuturor. Am venit, spuseră ei, pentru că vine toată lumea. Frumoasa Remedios a fost singura care a rămas imună la această epidemie bananieră. Ea se fixase într-o adolescență magnifică, tot mai refractară față de convenții, mai indiferentă față de răutăți și suspiciuni, fericită într-o lume cu realități foarte simple și pe potriva ei. Întrucât nu înțelegea pentru ce își complică femeile viața cu tot felul de corsete și jupoane, își confecționă o sutană largă din pânză groasă de cânepă, pe care nu trebuia decât să o tragă peste cap, și rezolvă fără nicio altă formă de procedură problema îmbrăcăminții, fără să se lipsească de impresia că este goală, care, după felul ei de a vedea lucrurile, era singura ținută decentă pe care trebuie să o ai acasă. O sâcâire atât de mult ca să-și taie părul care îi cădea în valuri până la călcâie și să-și facă niște conciuri prinse cu piepteni sau cozi cu panglici colorate, încât își rase pur și simplu capul, iar din păr făcu peruci pentru sfinți. Ceea ce era uimitor în instinctul ei simplificator era că cu cât respingea mai tare moda în favoarea comodității și convențiile pentru a asculta numai de spontaneitate, cu atât mai tulburătoare părea frumusețea ei incredibilă și mai provocatoare comportarea ei față de oameni. Când fiii colonelului Aureliano Buendia veniseră pentru prima oară la Macondo, Ursula își aminti că în vinele fiecăruia curge același sânge ca și în cele ale strănepoatei ei și o groază pe care o crezuse uitată o făcu din nou să freamăte. Deschideți bine ochii, o preveni. Cu oricare dintre aceștia, copiii îți vor ieși din pântece cu o coadă de purcel. I-a făcut atât de puțin caz de acest avertisment încât se îmbrăcă bărbătește, se tevări prin nisip și se cățără pe trunchiul copacilor și era să provoace o tragedie printre cei 17 veri pe care acest spectacol irezistibil i-a făcut să-și piardă capul. Acesta era motivul pentru care niciunul nu dormea în casă atunci când venea un vizită în sat, iar cei patru care rămăseseră trăiau după hotărârea Ursulei în camere de închiriat. Frumoasa Remedios însă ar fi murit de râs dacă ar fi avut cunoștință de astfel de precauțiuni. Până în ultima clipă a trecerii ei pe acest pământ, nu știa că iremediabilul ei destin de femeie fatală constituia un dezastru de fiecare zi. De fiecare dată când apărea în sufragerie, contravenind ordinelor Ursulei, stârnea o panică exasperată printre străini. Era prea evident că era complet goală sub cămașa ei aspră și nimeni nu putea înțelege că craniul ei ras, atât de perfect, nu era o sfidare, că lipsa de pudoare cu care își descoperea coapsele pentru a nu-i fi prea cald nu constituia o provocare criminală, după cum nici plăcerea de a-și linge degetele când mânca ceva cu mâinile. Ceea ce membrii familiei nu știură niciodată era că străinii nu întârziară să-și dea seama că frumoasa Remedios exala o suflare tulburătoare, o furtună de chinuri, care rămânea perceptibilă mai multe ceasuri după ce trecuse. Bărbații experți în disperările dragostei, ale căror cunoștințe erau recunoscute în lumea întreagă, susțineau că n-au încercat niciodată transe asemănătoare cu cele în care îi aducea mirosul natural al frumoasei Remedios. În veranda cu begonii, în salon, în orice loc din casă, se putea preciza exact unde stătuse ea și de câtă vreme plecase de acolo. Era o urmă ușor de distins, pe care nu o puteai confunda cu nicio alta, pe care nimeni din casă nu o putea percepe, deoarece făcea parte de prea multă vreme din mirosul zilnic, dar pe care străinii o identificau imediat. Din această pricină, ei erau singurii care puteau înțelege că tânărul comandant al gărzii murise din dragoste și că un cavaler venit din alte ținuturi căzuse în deznădejdea cea de pe urmă. Inconștientă de această orbită neliniștitoare în interiorul căreia se mișca, de starea insuportabilă de dezastru interior pe care o provoca la trecerea ei, frumoasa Remedios îi trata pe bărbați fără niciun pic de răutate și sfârși prin a-i nebuni prin complezențele ei ingenue. Când Ursula reuși să-i impună să mănânce la bucătărie cu Amaranta pentru a o sustrage vederii străinilor, ea se simți ușurată, deoarece la urma urmelor scăpa în felul acesta de orice disciplină. Într-adevăr, îi era indiferent că mănâncă aici sau acolo și nu la ore fixe, ci după capriciile poftei ei. I se întâmpla să se scoale pentru a-și lua dejunul la orele 3 dimineața, apoi dormea toată ziua și își petrecea mai multe luni, trăind după orare răsturnate, până ce un incident cu totul întâmplător o readucea la ordinea obișnuită. Când toate mergeau normal, se sculea la orele 11 dimineața și se închidea în baie mai bine de 2 ceasuri, complet goală, omorând scorpioni, ieșind astfel din toropeala ei lungă și profundă. Apoi se stropea cu apă din cisternă pe care și-o turna dintr-o tigvă de totuma. Această operație durea atât de mult, era atât de meticuloasă, atât de bogată în situații ceremoniale, încât cine nu o cunoștea destul de bine, ar fi crezut că se dedică adorării meritate a propriului trup. Pentru ea însă, acest rit solitar era lipsit de orice senzualitate. Nu era decât un fel de a omorî timpul așteptând să-i se facă foame. Într-o zi, pe când începea să se îmbăieze, un străin ridică o țiglă a acoperișului și rămase cu răsuflarea tăiată în fața spectacolului extraordinar al goliciunii ei. Ei zări ochii holbați printre țiglele sparte și reacția ei nu a fost aceea de rușine, ci de teamă. Atenție!" strigă ea. Ai să cazi!" Nu vreau altceva decât să te văd!" murmură străinul. A, bine!" răspunse ea. Dar ia seama, toate aceste țigle sunt putrede!" Chipul străinului avea o expresie dureroasă de stupoare și părea că luptă surd împotriva impulsurilor primare ca să nu provoace dispariția mirajului. Frumoasa Remedios crezu că era chinuit de teama ca nu cumva să se spargă țiglele și se îmbăie mai repede ca de obicei pentru a-l feri pe acel om să rămână prea mult în primejdie. Stropindu-se mereu cu apa din cisternă, îi povesti că este o mare problemă pentru ea faptul că acoperișul se găsește într-o astfel de stare, căci, după părerea ei, stratul de frunze putrezite de ploaie face ca baia să fie infestată de scorpioni. Străinul văzu în această flecăreală un mod de a-și ascunde complezența, încât nu putu rezista ispitei de a se apropia cu un pas atunci când ea începuse să se săpunească. Lasă-mă să te săpunesc eu, murmură el. Mulțumesc pentru buna intenție, îi zise, dar mi-ajung aceste 2 mâini. Numai spatele, se rugă străinul. Ar fi într-adevăr timp pierdut, răspunse ea. Niciodată nu s-au văzut oameni spunindu-și spatele. Apoi, în timp ce se asvânta, străinul o imploră cu lacrimi în ochi să se mărite cu el. Ei răspunse cu franchețe că nu se va căsători niciodată cu un bărbat atât de neghiob, gând să-și piardă aproape o oră și să rămână chiar nemâncat numai ca să vadă o femeie îmbăindu-se. Până la urmă, în timp ce își îmbrăca sutana, bărbatul nu putu suporta această confirmare a ceea ce toată lumea bănuia, ca adică ea nu purta nimic pe dedesubt, și se simți însemnat cu fierul roșu pentru totdeauna de această taină. Atunci mai scoase încă două țigle pentru a se putea strecura în interiorul băii. E prea mare înălțimea, îl preveni ea cu frică. Vă veți omorî? Țiglele putrede zburară în țăndări într-un zgomot îngrozitor și omul nu mai a avut timp decât să scoată un țipă de groază înainte de a-și zdrobi craniul și de a muri fără agonie pe solul de ciment. Străinii, care auziră trosnetul din sufragerie, se grăbiră să ridice cadavrul pe pielea căruia putură să adulmece mirosul ucigător al frumoasei Remedios. Trupul lui era atât de pătruns de acest miros, încât din craniul crăpat nu curgea sânge, ci un ulei de ambră, impregnat de acel parfum secret, și atunci oamenii au înțeles că mirosul frumoasei Remedios continua să-i tortureze pe bărbat și dincolo de moarte, și până ce oasele lor se vor fi prefăcut în pulbere. Cu toate acestea, ei nu făcură nicio legătură între acest accident oribil și povestea celor doi bărbați care muriseră deja pentru frumoasa Remedios. Mai era nevoie de încă o victimă pentru ca străinii și mulți dintre vechii locuitori din Macondo să dea crezare legendei potrivit căreia frumoasa Remedios nu răspândea o suflare de dragoste, ci o emanație mortală. Au avut ocazia să verifice aceasta după câteva luni, într-o după amiază, când frumoasa Remedios se dusese în tovărășia unui grup de prietene să viziteze noile plantații. Oamenii din Macondo își găsiseră un obiect de distracție nouă în aceste plimbări de-a lungul aleilor umede, interminabile, străjuite de bananieri, unde tăcerea părea că vine din altă parte, o tăcere care nu se rodase încă și care părea din această pricină tare greoaie în a transmite glasurile. Uneori nu se auzea bine ceea ce se rostise la o jumătate de metru distanță, dar aceleași cuvinte se auzeau perfect la capătul celălalt al plantației. Tinerele fete din Macondo găsire în acest joc nou un pretext de a râde, de a tresări, de a se teme și de a glumi, iar la lăsarea serii se vorbea despre această promenadă ca despre o experiență de vis. Se făcea atâta tevatură în jurul acestei tăceri, încât pe Ursula nu lăsa inima să o lipsească pe frumoasa Remedios de o astfel de distracție și permise să meargă acolo într-o după amiază, cu condiția să-și pună o pălărie și o toaletă convenabilă. Din clipa în care grupul de prietene intră în plantație, aerul se impregnă cu un parfum mortal. Bărbații care lucrau în șanțurile dintre fiecare rând de pomi se simțiră dintr-o dată pradă unei fascinații stranii, amenințați de o primejdie nevăzută și mulți cedară unei porniri irezistibile de a plânge. Frumoasa Remedios și prietenele ei, speriate, abia apucară să se refugieze într-o casă învecinată în momentul când o bandă de mascul feroci erau pe cale să le atace. Nu întârziară să fie eliberate de către cei patru Aureliano, a căror cruce de cenușă inspira un respect religios, ca și cum ar fi fost un semn de castă sau o pecete de invulnerabilitate. Frumoasa Remedios nu povesti nimănui că unul dintre acei bărbați, profitând de zăpăceală, reușise să o prindă de pântece cu o mână care părea mai degrabă o gheară de vulturi, care se agață de marginea unei prăpăstii. Într-un fel de uimire scurtă cât o fulgerare, ea ținut piept agresorului și descoperi privirea desnădăjduită, a cărei imagine se fixă în mintea ei, înduioșată ca un cărbune aprins. În noaptea aceea, pe strada turcilor, bărbatul se lăudă cu îndrăzneala sa și se îngânfă cu norocul său cu câteva minute înainte ca un cal să-i zdrobească pieptul cu o lovitură de copită sub ochii unei mulțimi de străini care îl văzu agonizând în mijlocul străzii, înnecându-se în cheaguri de sânge. Ipoteza după care frumoasa Remedios deținea anumite puteri mortale se fundamenta acum pe patru fapte incontestabile. Unii oameni, buni de gură, se complăceau în a repeta că o noapte de dragoste cu o femeie atât de tulburătoare merita să-ți dăruiești viața. Dar, în realitate, nimeni nu încerca nici cel mai mic efort pentru a o obține. Poate că ar fi fost de ajuns nu numai pentru a o birui, dar și pentru a înlătura puterea primejdioasă, un sentiment atât de primitiv și de simplu ca dragostea, dar a fost singurul lucru care nu-i trecu nimănui prin cap. Ursula încetă să se mai ocupe de ea. Altădată, când nu renunțase încă la ideea de a o recupera, de a o reda unei vieți normale, căută să o intereseze în problemele elementare ale vieții casnice. Bărbații sunt mai pretențioși decât îți închipui, îi zicea ea misterios. Trebuie să gătești neîncetat, să deretici mereu și să suferi adesea pentru nimicuri. Nici nu-ți poți închipui. În sinea ei știa că se amăgește vrând să o învețe cum se întemeiază un cămin fericit, deoarece era convinsă că, după ce îi se va potoli pasiunea, nu se va găsi niciun bărbat pe lume care să suporte nici măcar o zi această neglijență care întrecea orice înțelegere. nașterea ultimului Jose Arcadio și voința ei neclintită de a-l face papă au sfârșit prin a o îndepărta de strănepoata ei, de care nu se mai ocupa. O lăsase în voia sorții, spunându-și cu încredere că o minune se va produce mai curând sau mai târziu și că în lumea aceasta în care se găsesc de toate, se va găsi și un bărbat destul de tare de rânză care să-i o ia de pe cap. Cu mult înainte, Amaranta renunțase să mai facă cea mai mică încercare de a o preschimba într-o femeie folositoare la ceva. După cele după amiezi uitate, pe care le petreceau în camera de cusătorie și unde nepoata ei, învârtind manivela mașinii de cusut, nu prea avea aerul că se interesează prea mult de ceea ce făcea, ajunsese la concluzia că Remedios era idiotă. Va trebui să te scoatem la loterie, îi spunea intrigată de nesimțirea ei față de cuvintele pe care le adresau bărbații. Mai târziu, când Ursula își băgase în cap să o trimită pe frumoasa Remedios la liturghie, cu obrazul ascuns sub mantilă, Amaranta socoti că un astfel de accesoriu, care îi mărea misterul, este și mai provocator și că se va găsi repede un bărbat cu curiozitatea destul de aprinsă pentru a căuta punctul slab al inimii ei. Dar când văzu în ce chip nerod îl disprețui pe acel pretendent care în multe privințe era mai de dorit decât un principe, se gândi că orice speranță e pierdută. Fernanda, la rândul ei, nici nu încerca măcar să o înțeleagă. Când o văzu pe frumoasa Remedios costumată în regină, în timpul carnavalului sângeros, și-a zis că e vorba de o faptă extraordinară. Dar când o revăzu mâncând cu degetele, incapabilă de a da un răspuns care să nu fie o minune a simplității duhului, ea nu regretă decât un singur lucru: că idioții din familie aveau o viață atât de lungă. Cu toate că Aureliano Buendia stăruia să creadă și să repete că frumoasa Remedios era în realitate ființa cea mai lucidă pe care a întâlnit-o vreodată și că o dovedea mereu prin fineța uimitoare cu care își bătea joc de toți, o lăsară în plata Domnului. Frumoasa Remedios continua să rătăcească prin pustiul singurătății, fără să poarte nicio cruce, pierzându-se în visele ei fără coșmaruri, în băile ei interminabile, în prânzurile ei la orice oră, în tăcerile lungi și adânci, fără amintiri, până într-o după-amiază de martie, când Fernanda vrea să-și împăturească în grădină cearșafurile de Olandă și ceru ajutor femeilor din casă. Abia începuseră când Amaranta observă paloarea intensă a frumoasei Remedios, care o făcea aproape transparentă. Nu te simți bine?" o întrebă ea. Frumoasa Remedios, care ținea cearșaful de celălalt capăt, a avut un zâmbet de compătimire. Din potrivă," zise ea, nu m-am simțit niciodată mai bine." În clipa aceea, Fernanda simți cum o adiere ușoară și luminoasă îi smulge cearșafurile din mâini și le despăturește pe toată lățimea lor. Amaranta simți un fel de înfiorări misterioase în dantelele jupoanelor și voi să se prindă de pânză ca să nu cadă, în clipa în care frumoasa Remedios începea să se înalțe în văzduh. Ursula, deja aproape oarbă, a fost singura care și-a păstrat prezența de spirit, încât să recunoască natura acestui vânt pe care nimeni nu-l putea opri, și lăsă cearșafurile să pornească în voia acelei lumini, văzând-o pe frumoasa Remedios cum îi face semne de adio în mijlocul bătăilor de aripi uluitoare ale pânzelor, care se ridicau împreună cu ea, părăsind odată cu ea lumea scarabeilor și a daliilor, traversând împreună cu ea ținuturile văzduhului, unde tocmai băteau ceasurile 4 după amiază, pentru a se pierde cu totul, împreună cu ea, în sferele înalte, unde nici cele mai înalte pasărele amintirii nu le putea ajunge.